Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kolay kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini diye. Günaydın. Metropolitika'nın bu programını bir değişiklik olarak ben açıyorum. Bugünkü programda bazı değişiklikler yaptık yayın akışımızda. Araya koyduğumuz müziği başa aldık. Bugün programımızı Hamiyet Yüce Ses'ten Abdülhak Hamid'in Tarhan'ın sözlerini yaptığı Makber şarkısıyla başladık. Burada tabii üzerinde durmamız gereken önemli mısra mevki kavramı üzerine her yer karanlık bürünür o mevki, yani bir mezar yerini anlatıyor. Tabii bu güzel bir mecaz, güzel bir metafor, günün mana ve önemine de uygun. Aynı zamanda programdan evvel bu mevki kavramıyla yer kavramı arasındaki fark üzerinde durmamız gerektiğini düşündük. Çünkü bence metropolitikanın özü, belki en kısa şekilde özetlenmek gerekirse, metropolitika mevkilerin yer haline getirilmesi sürecidir. Mevki hiçbir zaman sosyal bir kavram olmadı. Mevki coğrafi bir kavramdır. Yani enlemleri, boylamları ile belirtilen bir şeydir. Eskiden çocukluğumda hatırlıyorum, denizcilere ve havacılara bildiriler vardı. Orada koordinatlar belirlenirdi. İşte şurada şu enlemi şu kadar derece, şu kadar dakika, şu kadar saniye, kuzey şu kadar diye. İşte bu mevkilerin, bu noktaların tanımladığı alan içinde seyretmek, havalarda uçmak, denizin dibine girmek, bunlar can ve mal özgür şeyi açısından, güvenliği açısından sakıncalıdır denirdi. Aslında Soğuk Savaş döneminde belki şey de hatırlayacaktır, bu mevkilerde mayına benzer bir cisim görülmüştür denirdi. Karadeniz'de hani bir yerlerden kopmuş gelmiş bir şey, bir casusluk aracı. Ama yani söylemek istediğim, bu mevkiler genellikle yani koordinat vermeyle ilgili bir şey. Ama yer kavramı öyle değil. Yer kavramı işte bu koordinatlarla belirlenen yerlerin üzerinde olup biten toplumsal yaşamla şekillenen bir şey. Yani toplum aslında bu mevkileri üzerinde yaşayarak, onun üzerinde yapıp ettiği altyapılar, evler, konutlar, eserler, abidelerle bu mevkileri bir çeşit yere çeviriyor. Yani o zaman çok basit bir denklem yazmak gerekirse, yer eşittir mevki artı toplumsal ve ekonomik yaşam diyebiliriz ve bunun içerisinde tabii siyasi boyutlar da var. Onların işte, arasında değil, belki ötesine geçen bir kavram değil mi? Tabii. Çünkü mevki aynı zamanda bir sınıflandırma şeyi içeriyor. Yani birinci mevki, ikinci mevki gibi. Tabii. Yani böyle şeyi, kategorizasyon şeyi içeriyor. Sen beni eski Türkçe'de sen beni ne mevkine düşürdün diye bir şey vardı. Bir nasıl diyelim, takazı etme, bir kinaye, bir kritik olarak sen bunu yapmakla. İşte trenlerdeki mevki aynı zamanda bir sosyal statüs, ama coğrafi manada mevki hiçbir zaman sosyal bir şey içermedi. Yani mevki bir koordinat, position gibi bir şey yani coğrafi. Ama place, İngilizce'deki bu sosyallik içeren bir şey. Yani onun için tabii siyaseti düşündüğümüz zaman mesela 1 Mayıs'larda bazı koordinatlarla belirlenen yerler, diğer bazı koordinatlarla belirlenen yerlerden çok daha yüksek simgesel anlamlara sahipler. Bu Türkiye'de de böyle, her tarafta da böyle. Anlatabildim mi? Yani yerleri anlamlı kılan, mevkinin üzerine binen, mevkinin üzerine yüklenen anlamlar, ki orada yaşantılar, oranın simgesellikleri, şey, bu tabii bütün toplumlarda böyle. Yani yer aslında, yer o mevkinin şeyine, bir toplumsallaşmasıyla ilgili bir şey. Şimdi bu felsefi girişten sonra bizim şehirlerimizin mevkilerinin, yani coğrafyalarının nasıl şekillendiği, bunun üzerine biz nasıl yerler kuruyoruz, bunları da bu programda biraz işleyeceğiz. Yine konumuz İstanbul olacak. İstanbul'un geçmiş yıllarda geçirdiği, halen geçirmekte olduğu ve şu anda İstanbul'un deneyimlediği büyük bir dönüşümü irdelemeye başlayacağız. Mesela burada İstanbul'da çok büyük projeler şu anda yürütülmekte. Belki şimdi Korhan bize bu projelerle ilgili bir genel çerçeve çizebilir. Ben de daha sonra bu konudaki yorumlarıma geçebilirim. Şimdi seçimler sürecinde birçok slogan kullanıldı. O sloganlardan işte en bilindik olanı da bu seçimleri bir referanduma dönüştürmesiydi. Bu kavramların işte başkanlık sistemi vesaire gibi. Fakat ben şöyle bir analiz yapmakla başlayalım dedim. Söz konusu olan başkanlık sistemi nedir diye dünyadaki örneklerine baktığımızda bu şeyin yani siyasal deneyimin nasıl oluştuğuna bakmak gerekiyor. Yani federatif yapılarda mesela başkanlık sistemi daha güçlü oluyor. Başka tip bir ulus devlet modeli daha yaygın olmakla birlikte birbirine çok benzer hukuksal sistemler üzerine inşa ediliyor. Fakat imar rantlar üzerine kurulmuş ya da petrol gelirleri üzerine kurulmuş yani böyle informal gelirler üzerine kurulmuş şeylerin başkanlık sisteminden çok aslında patronluk sistemine daha elverişli olduğunu düşünüyorum ben adlandırma olarak. Neden? Çünkü ikili bir süreçte gelişiyor bu tip kamu örgütlenmelerinde siyaset. Bir tanesi işte bu devlet soyluları dediğimiz kesimin bu planlamayı teknik bir iş gibi göstermeleri. Yani mekanı nesneleştirmeleri, doğayı. Yani biz doğa kültürel miras, işte hatta sosyolojiyi de aynı şekilde bir disiplin olarak bunun içine koyabiliriz. Bu bildiğimiz yani İkinci Dünya Savaşı'nın öncesi şey sosyal bilimler paradigması içindeki mekan. Dolayısıyla bu planlama metodolojisiyle işte doğal kaynakları korumak falan şehir bir nesne olarak görülüyor. Oysa ki bizim programda hep sorun ettiğimiz gibi şehri çok farklı bir mantıkla çalışan bu uzmanlıklar ötesi bir ağ sistemi olarak algıladığımızda bu oluşturulmuş bu uzmanlık üst dillerinin yani bizim bugün meslekler dediğimiz aslında uzmanlık dillerinin bu bütünle bir karşılıklı etkileşim içinde anlam kazanabildiğini görüyoruz. Yani günümüzdeki şehircilik paradigması aslında bu siyasal paradigma diyelim bu işin sadece basitçe bir yönetme sanatı olmadığını bir uygulama sanatı ya da bir inşaat süreci olmadığını aynı zamanda karşılıklı bir siyaset üretme düşünce üretme süreci olduğunu gösteriyor planlamanın. Türkiye'deki bu aslında katı planlama tekniği neoliberal sistemin patlamasına yol açtı. Yani neoliberal sistemin aslında dizginlenemez bir şekilde kamu arazilerini, askeri alanları ne aklımıza geliyorsa yani askeri alanlara kadar hepsinin çok kısa sürede merkezi otoritenin şeyi çerçevesinde kendi kaynak yaratma mantığı içinde dönüştürüldüğünü ve bu gelirlerin de aslında bildiğimiz yöntemlerle yönetilemediğini gördük. Yani bu belediyelerin işleyişindeki çok tipik bir durum. Ben bu yüzden yani bu seçimlerin aslında tartışılacaksa yani bir onarım sürecinin Türkiye'de gerçekleşmesi için hukuksal onarım sürecinin gerçekleşmesi için aslında bu büyük projelerin konuşulmasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani üçüncü köprüye nokta koyabilecek miyiz? Yani bu çok önemli. Şimdi bakıyorum bir kere kredi sağlanırken hazine garantisi verilmiş. Bütün yani uluslararası finans piyasalarına hazine garanti veriyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti diyor ki bakın diyor eğer diyor bu üçüncü köprü şey diyor herhangi bir nedenle siyasi bir nedenle olabilir. Yani sadece proje hataları vesaire değil. Siyasi bir istikrarsızlık olur vesaire bir şey olursa biz size bunu ödeyeceğiz. Bu yani kapitülasyonlardan beri herhalde olmamış bir şey. Birinci şey bu. Yani tartışmak istediğim benim. Geleceği ipotek altına alacak bir karar. İkincisi defalarca söylenmesine rağmen hiçbir şey olmayacak, bağlantı yolu olmayacak, yani kavşaklar ve çıkışlar olmayacak, üçüncü köprü yolu bypass edecek diye. İnşaat sürecinde defalarca söylenmiş olmasına rağmen 20 tane çıkış yapılmış şehir merkezine doğru. Ondan sonra 135 binlik bir araç geçiş garantisi verilmiş. Yani köprü kullanılmasa dahi her sene İstanbul halkı o köprünün maliyetini taksit ödeyecek. Şimdi bunun gibi daha birçok şey var söylenebilecek. Yani burada güzergahın seçimi konusunda mesela nasıl mekanizmalar işlediğini, bunun nasıl kapalı kapıları ardında yapıldığını, yatırımcıların önceden nasıl seferber olduğunu falan da konuşabiliriz. Bence işin herhalde en çok tartışılması gereken şeylerinden biri. Ama şimdi köprüyü sadece İstanbul'un ulaşım sorunu çözecek mi çözmeyecek mi? İşte üçüncü köprü trafik sıkışıklığına çare olacak mı diye konuşmayı ben son derece abes buluyorum. Yani böyle bir siyasi konuyu. Teknik bir şeymiş gibi Hatta buna doğayı da dahil edebiliriz. Tabii ki doğa üzerindeki etkiler hepimiz için çok çok önemli, İstanbul'un geleceği için. Ama bunu da teknik bir şey gibi konuşmaktan çok çok daha öteye siyasal bir fenomen halinde kavramak zorundayız diyorum. Özellikle bu seçimlerden sonra. Peki şimdi yani bu senin ortaya koyduğun şeyin içerisinde bazı böyle ihtiyati kayıtlar ve bazı tarihi şeyler koymak isterim. Yani bu köprü meselesine de gelelim. Yani bu köprü meselesinde senin çizdiğin çerçeveye geleceği ipotek altına almak, çıkışlar, işte şey garantileri, efendim yani hacim ve nasıl denirdi, ciro garantisi, kullanım garantisi vermek, yani geçmemiş otobüs otomobillerin yükü karşısında bir garanti vermek ve işte toplumu ben buradan bu kadar arabayı günde geçiririm arkadaş şeklinde bir şey vermek. Evet, bunu küçük bir ayrıntı araç tüneli içinde. Tabii. Avrasya tüneli de aynı formatta. Tabii. Şimdi bunun bu mesele, yani bunu bu söylediğin liste üzerinde benim yapacağım bir eleştiri yok. Sadece konuşmanın giriş kısmındaki şeye çerçeveye bazı eklemeler ve bazı ihtiyati kayıtlar koymak istiyorum. Bir tanesi şu: sen neoliberal dönem ve planlama ilişkisinde bunun bir çeşit patronaja döndüğünü, yani yönetişimden çok bir patronaj modeline döndüğünü söyledin. Bu tespite hiçbir itirazım yok, bu doğru. Ama bunun niye böyle olduğunu, yani niçin bunun bu biçimde Türkiye'de şekillendiğini biraz planlama tarihi üzerine, yani planlamanın toplumsal tarihi üzerinden irdelememiz gerektiğini düşünüyorum. Burada da bu irdelemenin de Türkiye'de bu mesleklerde çalışan sosyologların, iktisatçıların, şehir plancıların, mimarların, çevreyle ilgili olan çevre mühendislerinin hepimizin üzerinde düşünmemiz gereken çok önemli bir eksikliğimize bir işaret ettiğini ve burada da bir otokritik yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi evet, gerçekten ikinci savaştan sonra bizim bugün planlama dediğimiz şey, şehir planlaması, bölge planlaması, işte iktisadi planlamanın da hakimiyeti büyük ölçüde ikinci savaştan sonra kuruldu. Bunun eskiden planlama yoktu anlamında değil, ama bu tür teknikler, bu tür yaklaşım, belirli bir planlama yaklaşımı İkinci Dünya Savaşı'nın özellikle galip gelen ülkelerde kamu yönetiminin sağladığı büyük bir hayranlık verici performans ve bunun arkasında sağladığı eskiden hiç olmayan bir toplumsal uzlaşmanın üzerine kuruldu. Bu nedir? Bu şudur. Mesela İngiltere gibi bir devleti alırsanız, bir ada devleti, o devleti yöneten insanlar bütün Avrupa işgal edilmiş olmasına rağmen ve İngiltere bir ada devleti olmasına rağmen Atlantik'te deniz ulaşımını tehdit eden onlarca yüzlerce denizaltı olmasına rağmen İngiltere'deki insanları aç bırakmamışlardır. İngiltere evet savaş içinde sıkıntı çekmiştir, ama o İngiltere'ye gerekli besini, ilacı, dünyadan alınması gerekiyorsa neyse onu oraya taşımayı başarmışlar bir biçimde. İkincisi, İngiltere işgal edilmemiştir. Ve sonunda da harp şeyin söylediği gibi, yani o yöneticisinin söylediği gibi, Churchill'in söylediği gibi de sonunda kendi açısından bir zaferle bitmiştir. Yani askeri zaferle bitmiştir. Bu İngiltere toplumu içerisinde toplumsal tarihi incelendiği zaman bütün toplumsal sınıf ve tabakalar açısından ekspertiz, uzmanlık ve kamunun uyguladığı teknikler açısından çok büyük bir hayranlık yaratmıştır. Ve bu hayranlık aslında kamu müdahalesine, tamam mı? Kamunun planlama alanına, yani bir problemi ele alıp bunu bilimsel tekniklerle çözebileceğine ilişkin bir toplumsal inanış, bir güven ortamı yaratmıştır. Planlama, bizim bugün bildiğimiz planlama kurumunun kurumsallaşması, yani planlama kanununun çıkması, arazi mülkiyeti üzerinde toplumun koşu kısıtlayıcılar getirebilme yeteneği gibi şeyler. Bunlar İngiltere'de harpten sonra gelişmiş şeylerdir. Aradan geçen süre içinde bu uzlaşının, yani bu planlama o kadar da sürdürülebilir olmadığını, planlamanın da nasıl diyelim ideolojik içeriği olduğunu ve problemi basitleştirerek çözdüğü konusunda yavaş yavaş bir toplumsal bilinçlenme süreci yaşanmıştır. Ve bu süreç içerisinde de 1940'larda, 45'lerde hemen harbin arkasından getirilen planlama kuramı, kurulu denen süreç, yani kurumsal, kendi içinden bir eleştiri sürecini tabi tutularak giderek değişmeye başlamıştır. Yani kapsamlı planlama denen şeyden giderek proje planlamasına, inkrementalist planlamaya geçilmiştir. Bunun toplumun nasıl diyelim ayrıcalıklı olmayan dışlanmış sınıfları üzerinde çok kötü yan etkileri olabileceğini görerek planlamanın içerisine yavaş yavaş katılımcı boyutlar katılmaya başlamışlardır. Ve 1980'lerin sonuna gelindiği zaman artık bizim harp sonrasında temelleri şekillendirilen planlama ilk başta kurulan çerçeveye ait hiçbir şeyini artık aynen koruyamadığı, kendi içinde evrilmiş yepyeni bir yapıya gelmiştir. Dönüştüğü söylenebilir. Tamam. Bu yapı içerisinde artık plancı toplumun kamu yararını temsil eden bir aktör, bir ajan değildir. Bu noktada plancı bir kamu şeyidir, kamu uzmanıdır, kamu alanında çalışan bir uzmandır ve toplumsal paydaşlarda müzakere sürecinde bir kolaylaştırıcıdan başka bir şey değildir. Yani esasen kamu yararını tek başına bünyesinde temsil eden bir adam olmaktan çıkmıştır. Şimdi böyle olduğu zaman bu neoklasik döneme geçildiği, yani neoliberal döneme geçildiği zaman artık kamunun her şeyi karar verme, her şeyi kendim yapabilirim şeklindeki gücü de zaten bir erozyona uğramıştır. Bu durumda sermaye toplumsal paydaşlardan bir tanesidir ama güçlü bir paydaştır, doğru. Onların elinde seferber edebilecekleri bir teknoloji, bir finans kaynağı, bir know-how diyebileceğimiz bir beceri vardır. Ama toplumlarda, özellikle demokratik toplumlarda sadece buna esir olmazlar. Yani bu durumda bu toplumun paylaşlar kısmına bir ikinci grupta gelebilir. Bu da toplumun, sivil toplumun, hani bu konuyla kendini ilgili sayanlar girerler. Şimdi böyle bir şeye de biz yönetişim diyoruz. Evet. Neoliberal dönemin şehir problemine yaklaşımını temsil eden planlama süreci yönetimden çok yönetişime dayalı bir şeydir. Eğer bir toplumda neoliberal ekonominin kuralları işlemeye başlar, fakat planlama alanındaki kurumsal hukuksal çerçeve 1945 model bir çerçeve olarak korunur ise, o zaman burada bir yerel olumsallıkların, yani yerel koşullukların kendilerini ifade edebilmeleri için çok güzel bir ortam yaratılır. Bu durumda da yönetişimden çok patronaja dayalı bir kent yönetimi şekillenir. Bunun kent alanında, yani bir metropoliten demokrasiyle bir alakası yoktur. Ben bunu söylemek isterim. Evet, yani bu çok önemli bir şey. Yani bence tarihsel bir şey buradan, yani bu gelişmeyi, yani planlama aygıtının ve yöntemlerinin ya da felsefesinin diyelim, daha doğru olacak, gelişmesi üzerinden baktığımızda bu sürece çok önemli bir şey söylüyorsun. Şimdi bildiğimiz planlama değişti diyorsun ama Yani bu da henüz bitmiş bir süreç de değil. Ve üstelik de çok farklı eşitsiz gelişmelerin olduğu bir süreç. Tabii, kimi tabii. yerde çok berbat işler de oluyor. Yani şimdi tabii, İngiltere tabii. örneğini verdin. Tabii. İngiltere ve Avrupa Birliği'nde genellikle uygulanan şey işte bu kent konseylerinin oluşturulması. Türkiye'de bu ne yazık ki başarılamadı. Yani var evet kent konseyleri filan de. Ama bu gündem 21 ve onun devamı yani Habitat'tan. Şimdi Habitat artı 20'ye geliyoruz. 2016'da. Ekvator'da olacak. Bu değerlendirme İstanbul Sözleşmesi bu açıdan çok önemli. Yani İstanbul'da yapılan sözleşme, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi. Şimdi oradaki felsefenin devamını Avrupa Birliği'nde benimsenmiş olduğunu görüyoruz. Bu nedir? Bu ilk önce yönlendirici alanın yani lokal bazda, yer bazında yönlendirici kurumun çok aktörlü olması. Yani içine entegre ettiği bütün farklı öncelikleri olan kurumları alabilmesi. Bunu sağlamak için de aslında bir yönlendirici aygıt oluşturuluyor. Bu aygıtın içinde farklı öncelikleri olan yani ulaşım açısından bakan, kültürel miras açısından bakan, sosyolojik istihdam, dinlenme yapısının geliştirilmesi açısından bakan yani bu tip farklı işlevler olan kurumları birbirine eklemleyen bir konsey yapısı oluşturuluyor. Dolayısıyla artık bildiğimiz yani böyle işte teknik bir iştir planlama, siyasetçi sadece tercih yapar, İkilemi ortadan kalkıyor. Çünkü mekan aslında o pratiklerin, siyasal pratiklerin üretildiği alandır. Bunları mekandan ayırt edemezsiniz. Yani bunu bir teknik mesafe kurarak, işte şeyi mekanı bir seramikçinin çamurdan şey yaptığı, işte düzenleyip şekillendirdiği bir obje gibi gördüğümüz o eski, yani 19. yüzyıla kadar kökleri uzanan, belki de Roma dönemine kadar giden modernleşmenin bütün bu planlama şeyi bu şekilde bir restorasyondan geçti diyebiliriz ya da yeniden sorgulandı. Ama bunun içinde daha önemli olan şey şu. Bu planlama şeyi için öncelikleri tayin eden, farklı öncelikleri bir araya getirerek çarpıştıran, çelişkiler şeyi haline getiren, yani kentin aslında bir çelişki alanı olduğunu gösteren ilişki biçimi, yönetim aygıtı aynı zamanda bu kamusal alanı genişleten, açan bir icra ile tamamlanıyor. Bu olmadan çünkü o katılım mekanizması çalışmıyor. Yani siz buyurun katılın. Ya görüşlerinizi ne güzel sergilediniz ama biz gene bildiğimizi okuruz diyen bir şey yok. Aynı zamanda kamusal alan sivil toplumu içine alıyor. Çünkü farklı öncelikleri olan, iddiaları olan, deneysel ürünler ortaya koyan, düşünsel ürünler koyan. Bunlar uygulama değil. Düşünsel ürünler o halinde geliştirilmesi gerekiyor ki kurgulama aşamasında katılım kapasitesi gelişsin. Böylece asimetri ortadan kalkıyor. Yani uygulamayla karşılaşan insanların itiraz etmesi aslında bir asimetrinin göstergesi. Şimdi ben bu konuyu çok açabiliriz. Çok da önemli bir konu. Fakat hani şu konuştuğumuz bağlamda değerlendirmek için çok basitçe şunu söylemek istiyorum. Bu şeyin olmazsa olmazı fikir süre geliştirme, ifade özgürlükleri çünkü toplum adına önemlidir. İfade edenler adına değil. Ya ben bu gemiyi böyle yaparım, İstanbul'un vapurunu böyle koyarım ortaya diyen kişiye. Ya bu fikrin çok değerli olabilir. Benim için yani ben şeyim, yani bu fikir de çok değerlidir ama tek fikir bu olamaz demek gerekiyor. İşte o zaman bu kritik işlev ortaya çıkıyor. Yani bu şeyden siyasi alanın doğrudan doğru örtüşmesi değildir. Ben Gezi'ye kışla yapmak istiyorum arkadaş, bir mimar olarak. Tamam, fikrin çok değerlidir ama bu bir fikirdir. Yani bir uygulama değildir. Çünkü uygulamaya dönüştüğü anda bir tür şiddet ortaya çıkıyor. Şimdi bu şeylere baktığımız zaman bu Kanal İstanbul olsun, araç tüneli olsun yani tarihi yarımadaya uzanan o dev tüp 12 şeritlik tarihi yarımadanın çevresini kuşatacak olan karayolu, otoyol tüneli ve aynı zamanda 3. havalimanı ve 3. köprü. Bu projelere baktığımız zaman biz bunları siyasetçiler geliştiriyor zannediyoruz. Ve kamu tarafından finanse edildiklerini zannediyoruz. Evet, kamu tarafından finanse ediliyor. İstanbul halkı sonuçta bunu ödüyor ama kullanım ihtiyacı. Hayır, İstanbul bayağı bizzat kullanarak ödeyecek bu tabii. şeyleri. Yani bir tür haraç ödeyecek yani bunu kullanma karşılığında ya da bedel ödeyecek. Ama bu fikirler kamusal nitelik taşımıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Yani şimdi Avrupa Birliği'ndeki temel kural yani yatırımcılar, çıkar sahipleri tabii ki aktif katılımcıdır. Ama fikir geliştirme sürecinde değildir. Şimdi evet bu benim buna bir bazı şeyler, bazı noktalarda bazı açıklıklar getirelim. Şimdi bir tanesi benim konuşmamda ben bir yani yerden bağımsız planlama kuralımının hani prensiplerinin, ilkelerinin nereden nereye geldiği konusuna şey yaptım. Tabii bu ilkelerin, bu etkileşimin Avrupa'da olsun, Afrika'da olsun, Amerika'da olsun her yerel koşulda bu genel modelin anlattığı uyum, armoni şey içerisinde mükemmel bir barışçılık ve şeyden hani itiş kakıştan ve baskıdan uzak bir şekilde hayata geçtiği şeyini iddia edecek kadar saf dil bir adam değilim. Fransa'ya gittiğiniz zaman da veya başka bir yere gittiğiniz zaman da bütün bu çerçeveye rağmen farklı yerelliklerde nelerin olup bittiğini biliyoruz. Yani İtalya'da da bir hiç unutmayalım ki bütün bu ne diyelim sivil toplum kaygılarının yeşerdiği yerde Berlusconi zamanında nelerin yapıldığını biliyoruz. Atina Olimpiyatları sırasında bu çerçevede ne gibi numaraların çevrildiğini biliyoruz. Lyon şehrine gittiğimiz zaman Lyon şehrinde ne gibi böyle toplumu offside'da bırakan diyebileceğim büyük kentsel projelerin yapıldığını biliyoruz. Mesela bunlar mimari olarak çok star mimarların da yaptığı projeler olmakla beraber model olarak çok da benim çizdiğim etkileşime uygun şeyler değil. Keza İngiltere'de Docklands'da yapılan meseleyi biliyoruz. Ama benim söylemek istediğim şey şu, seninkinle de bağladığım şey. Bu dönemde artık bir kamu yöneticisi neyin nasıl yapılacağına teknik olarak karar vermiyor. Ve bu bir çeşit pazarlık müzakere süreci içerisinde, aktörlerin de katıldığı müzakere süreci içerisinde şekillenmesi bekleniyor. Bu tabii çok zor bir süreç. Çok zor bir süreç ve hatta yatırımcıyı bezdirecek kadar zor bir süreç. Niye? Çünkü bu müzakere süreci uzun, çok taraflı. Projeyi farklı paydaşların kaygılarını içerecek şekilde müzakere ederek onlarca defa revize etmek, bazı koşulları yeniden yazmak, yeni baştan düşünmek. Ama problem zor. Problem zor çünkü hakkında karar verilen yer, projenin konusu teknik bir proje değil. Proje yan etkileri itibariyle toplumsal yaşamın, gündelik yaşamın her veçhesini ilgilendiriyor. Bir tünel üzerinden geçiren sadece arabalar üzerinden ele alınamayacak kadar karmaşık bir şey. Onun için bundan kendini ilgili sayan herkesin sözünü dinlemek, ondan bir şeyler öğrenmek. Belki de iktisadi etkinlik kaygısından biraz yapmak pahasına fedakarlık ederek hakçalık boyutunu, insan onurunu, insan olarak yaşamaya duyduğumuz onuru öne çıkarmak lazım. Yani burada bütün bu tartışmanın arkasında temel çelişki dediğimiz şey iktisadın ve siyasetin, politikanın temel çelişkisi olan etkinlik ve hakçalık arasındaki dengeyi nasıl kuracağımıza yapılıyor. Bu planlamanın özü de etkinlik, hakçalık kutupları arasındaki dengeyi nerede kuracağımıza bağlıdır. Metropolitika'dan da belki programımızın yeni dönemdeki şeyi buradaki dengenin kurulabileceği yerler. Şimdi bu iki kutuplu bir eksen üzerinde demek ki sonsuz sayıda denge, yani uzlaşı noktası vardır. Eğer biz kantarımızın topuzunu etkinlik ucuna bağlar ve hakçalığı tamamen sıfırlarsak, o zaman İstanbul'daki yurttaşlarımızın, İstanbul'daki hemşehrilerimizin çok da yabancısı olmadıkları proje çözümleriyle karşı karşıya kalırlar. Bunlar teknik olarak, iktisadi olarak yapıcısına, girişimcisine zarar ettirmeyen fakat hakçalık boyutu da hemen hemen hiç kale alınmamış projelerdir. Bunların listesini saymaya zamanımız yetmez ama etrafımız bunlarla dolu. Şimdi ben buraya hava meydanı yapacağım, kuşlar da biraz ötelerden geçsinler demek elbette buraya para yatıracak insanların uzun süre kuş gözlemciliği yapma zorunluluğundan çıkardığı için ondan sonra iktisaden düşünülebilecek bir şeydir. Fakat biz bu projenin uzun vadeli maliyetinin ne düzeylerde olabileceğini toplumsal hesapladık mı sorusuna, bizim o kadar çalışacak, o kadar zamanımız yok, bu problemi bir yerde çözmemiz lazım şeyiyle karşılaşırsak veya bu konuda 3 günlük bir kararımız var, hadi artık bu işi bitirelim diye yaklaşırsak, bu çözüm olmuyor. İşte çözümler birçok yerde çok basit gibi, teknik açıdan çok basit gibi gözüken bazı çözümler müzakere sürecinde yıllar sürebiliyor. Ben Frankfurt Hava Meydanı'nın, 3. Hava Meydanı'nın yapılma sürecinin 10-12 yıl süren bir müzakere katılım sürecinde kararlaştırıldı. Yani inşaattan önceki aşamanın senin de... Şimdi burada demek ki bir mükemmel bir model yok. O modelin burada uygulanması yok. Çünkü model aslında performatif bir model. Yani paydaşların beraber geleceklerini kurmalarını ve o geleceklerini şehir mekanına en az haksızlık yaparak, yani hakçalık ilkesine de şey yaparak, uyarak şey yapmasın. Peki burada şu var tabii. Yani mesela 3. köprü ne kadar yıldır tartışılıyor? 90'lı yıllarda işte, değil mi? 97'lerde inşaatı yapılması, yani uygulama aşamasına gelmişti. 97'de Arnavutköy Kandilli arasında 3. köprü yapılacaktı. Marmaray ne zaman başlamış? 96 yılında ben öğrendim Marmaray'ı, 97'de 3. köprü projesine karşı olduğu için o zaman Büyükşehir Belediyesi. Tayyip Erdoğan da karşıydı biliyorsun o zaman. Ve bu 3. köprü meselesi sırasında Marmaray aslında projesi alternatif olarak Ulaştırma Bakanlığı tarafından kamuoyuna sunulmak istendi. 30 senelik bir geçmişi vardı. Yani tam 30 sene bir şey olmuş. Şimdi bu dediğimiz yeni 3. köprü ve 3. havalimanı ve işte Kanal İstanbul falan gibi projeler. Bunlarda aslında şöyle bir şey var. 3. köprü ve İstanbul'un ulaşım sorunları, ulaşım projeleri üzerine yapılan bir anket vardı. Biz de programa taşımıştık bu anketin sonuçlarını. Şimdi o ankette mesela %20 mertebesinde bir karar değişikliği olduğu görülüyor. Yani 3. köprüden yana mısınız, karşı mısınız diye sorulduğunda genellikle yani insanların %50'si, 55'i yani 60'ı hatta yani iyi olsun falan diyenler var. Fakat 3. köprünün yani nereye yapılacağını gösterince, biraz bilgilendirince bu oran hızla %20 oranında düşüyor. %40'ların altına düşmeye başlıyor. Şimdi burada önemli olan şu, bir tercih doğru mudur, yanlış mıdır? Uygulama üzerinden konuşmak yerine, yani yapılırken itiraz etmek ya da işte yanlış yaptınız demek yerine, 3. köprüyü mü yapmak mı istiyorsunuz? Tabii. Bu fikirde demokratik bir ortamda tartışılmalıdır demek bence hepsinden daha önemli. Yani şimdi biz şeye mesela metro köprüsüne Haliç'te yapılan, o böyle rezalet olur mu? İşte bir vapur tasarımı gibi, arabalı vapur gibi bir şey yapmışlar. Böyle iki uçtan açılan, iki kıçlı gemi diyorlar onlara. Double ended. Bu işte ne bileyim böyle arabalı vapur aslında iyi bir tasarım. Yani arabalı vapura kötü bir şey diye bakmıyorum. Yani çok güzel bir tasarımdır aslında. Yani bu şeyin tasarlamış olduğu. Fakat şimdi bunu böyle olduktan sonra konuşmak gerçekten abes. Yani bunu tabii. Yani Gezi işte şeyi de öyle. Ya ihale ne zaman yapılmış? 2011 yılında yapılmış. Biz ne zaman tartışmaya başladık? 2013 yılında. Ya ilk önce evet, yani bu demek yani buradan bir ders çıkarmak lazım. Modern toplum kurgulama aşamasında bu konuları konuşabilen toplumdur. İşte bunu konuşmanın yöntemlerini bilendir. Evet. Yani konuşmak deyince de hadi alalım elimize sopaları, şeyleri kafalarımıza indirelim değil. Değil. Rahat rahat konuşalım. Bütün fikirler değerlidir. Mesela Haliç'in altından tünel mi geçirmek istiyorsun vatandaş? Birisi istiyor diyelim. Tamam. Yani altına otopark yapmak istemişti bir BD başkan adayı hatırlarsan. Evet. Ya bütün fikirler değerlidir. Gel konuş. Ama ben yaparım. Sen konuşamazsın diyen bir yöntem bu şimdi. Yatırımcı tamam. tarafından evet. proje paketlenip siyasetçinin önünde paket açılıyorsa ve siyasetçi orada sadece karar verici olarak. Çünkü proje dediğimiz şey aslında öznel bir fikrin, partiküliye olanın kamu fikri haline dönüşmesi için bir takım kurumsal mekanizmalar ve filtrelerden geçme sürecidir. İşte kamu yönetimi dediğimiz şey bu öznellikle yani sivil toplum alanıyla kamu alan arasındaki ilişkiyi düzenleyen kurallar ve şeyler manzumesidir. Hukuksal yöntemler. Yönetim dediğimiz, siyaset dediğimiz şey budur aslında. Tamam. Dolayısıyla bunu becermek gerekiyor. Yoksa projeyi tartışmak şimdi, değil evet, yani bu yapılan şey. Şimdi burada buna evet. Hiç kimsenin, senin söylediklerine hiç kimsenin bir itirazı olamaz. Bunu tamamen şimdi bunun tamamen biz üzerinde düşünmemiz şey, bunu biz nasıl hayata nasıl geçirebileceğiz? Bu gereklilik kipinde, gereklilik kipinde yani olması gerekeni vurgulamak suretiyle bunu yapmaya çalıştığımız zaman bu hemen bizi eski şeye götürüyor. Yani bu bir dilemmayı çözmemiz gereken problem böyle bir şey. Gereklilik ise topluma normatif çerçeveler içerisinden bakmayı gerektiriyor. Normatif çerçeveyi de toplumsal yaşama getiren, uygulayan şeye biz hukuk sistemi diyoruz. Evet. Hukuk sisteminin kanunları, kuralları ise 1945 model. Anlatabildim mi? Yani şimdi 1945 model kanunlar ise bu şeye, senin çizdiğin çerçeveye uygun bir felsefede tasarlanmış kanunlar değil. Bu kanunlar genellikle karar vericiye, nihai karar vericiye yetki veriyor. Yetki verdiği zaman da karar vericiyi nihai bir çeşit otör, müellif haline getiriyor. İşte yumuşaklık kazanma dediğim benim bu. Tamam. Yani ama şimdi o zaman mekan yumuşaklık kazanıyor. Eliyle şekil veriyor yani. Tamam işte evet, o zaman adam bir hangisi olursa olsun bir yerin yerel yöneticisi seçildiği zaman o bir başkan oluyor. Başkan da müellif oluyor. Evet. Müellif olduğu için de nihai müellif o. Çünkü yasal çerçevede bizim müellifimiz düşündüğü hayal muhayyelesini şeyin oy aldım, seçildim. Tamam seçildim diyor, tabii. Tabii ben de muhayyelemi buranın coğrafyasına işlerim. Nakış işler gibi işlerim. Şimdi bu çerçevenin kendisini düşünmemiz lazım. İşte burada siyasetçiye biz kızıyoruz ya da siyasetçiye eleştiriyoruz ama o mesafeyi üreten, o yapabilir hale getiren, o tercih haline getiren mekanizmayı konuşmuyoruz. Asıl işte sorun burada. İşte bu. Mesela burada evet bu işte belki yeni dönemin metropolitika programı aslında bir problematiği ortaya koyarak başlamış oluyoruz bugünkü dönemimizde. Bizim üzerinde düşünmemiz gereken şeyler de iki boyutlu, iki yönlü bir mücadele olması lazım. Bir tanesi şehirde olup bitenlerin izlenmesi, rasat edilmesi, yani gözlenmesi, onlar üzerinde bir yapılması, fikir belirtilmesi ki bu çok önemli bir şey. Bunu hiçbir zaman boşlayamayacağımız bir şey çünkü İstanbul'da neler oluyor. Ama ikincisi de ikinci boyutta böyle bir adım geriye çekilerek biz acaba ne yapıyoruz meslek adamları? Buna da böyle kendi üzerinde düşünmek diyoruz. Kendi üzerinde düşünme sürecine girdiğimiz zaman bizim sorgulamamız gereken çok derin ve nasıl diyelim göz ardı edemeyeceğimiz şeyler var, gecikmeler var. Meslek pratiklerini algılama biçimlerimiz ve bunun meslek adamlarına verdiği yetkileri yeniden düşünmemiz lazım. Meslek adamlarımızı biz birer küçük müellif, şehir müellifi olarak yetiştirmeye devam edersek kentsel tasarımcı olarak o zaman bu müellifler kendilerine finansman sağlayabilecek grupların şeyi oluyorlar, bir çeşit yardımcısı oluyorlar. Halbuki bu insanlar bütün o elde ettikleri becerileri bambaşka bir aktör şeyi için, aktör bileşimi içinde kullanabilirler. Bunu yapabilmek için bizim şehir dediğimiz olguyu, senin başta söylediğin gibi artık plastik gibi veya çamur gibi ellerimizle veya teknolojimizle... Oyun hamuru diyorlar hocam ona. Oyun hamuru. Çocuklar evet, oyun hamuru diyor. Oyun hamuru gibi düşünmememiz lazım. Evet. Bunun altında şekillendirdiğimiz şeyin altında kuşlardan böceklere, denizin altındaki küçük planktonlardan havalarda uçan kuşlara, bilmem insanların tarihlerine, anılarına, şiirlere, edebiyata ama bir taraftan da gündelik hayatın kalitesine, yaşamın kalitesine ilişkin çok karmaşık bir süreci şekillendiriyor bir her yapılan, edilen. her yapılan edilen kötü de değil. Evet. Kötü de değil. Bu yüzden de bir kategorik olarak yapılan her şey berbattır demek kadar da yanlış bir şey olamaz. Ama önce bir adım geriye çekilerek biz bu şehire, bu karmaşık mekana nasıl müdahale ediyoruz? Bu soruyu kendimize sormamız lazım. Bunu sorabilmemiz için de belki 2-3 tane temel soruyu düşünmemiz gerekir. Bir tanesi hakkında üzerinde müdahalemizin konu olacağı, yani bizim eserimizi nakşettiğimizi düşündüğümüz mekanın anlamı nedir? Konuşmamıza başlarken mevki ve yer ayrımıyla başlamıştık. Biz bir mevkiye müdahale etmiyoruz. Kazık çakmak, dolgu yapmak, ondan sonra içerisinde bir ankraj yapmak, iksa yapmak. Bunlar hepsi mekana yapılan mühendislik müdahaleleri. Ama bu yapılan müdahalelerin bir de etrafına yaptıkları bir etki var. Bunun bir toplumsal boyutu var. Bundan etkilenenler o mekanla doğrudan yaşamsal ilişki kuranlar. Ki bunlar planktonlardan havada uçan kuşa, o bölgede yaşamını sürdüren bir sokak çocuğundan veya bilmem bir ötelenmiş, ötekileştirilmiş yurttaştan başkasına kadar bu her mekan parçasının aslında çok etkili bir şeyi var, bir yan etkileri var. Bu yan etkilere biz ne kadar duyarlı olabilirsek o zaman müdahalenin hakçalık boyutuna o kadar yaklaşmış oluruz. Müdahaleyi tek boyutlu düşünüp ve etkinlik terimleri üzerinden düşündüğümüzde bunun getirisi ne olacak? Ben buraya yatırdığım 100 lirayı kaç yıl içinde kaç lira olarak geri alacağım? Ne tür riskler var? Ne tür garantiler var gibi şeye baktığımız zaman ben o zaman şehir mekanını bu zenginliği üzerinde değil de eskiden bir monopoli oyunu vardı. Evet. Monopoli parasal bir şey. Böyle bir şey. Kızma birader. Cezalar da öyleydi aslında. Kızma birader şeyi gibi ben oraya otel yaptım. Şu kadar para kazandım. O otelle buraya altyapı götürdüm. Hani böyle şey monopoli oyununda böyle piyasalaşmış. Monopoli oyunu yanlış bir şehir resmi çizmiyor. Ama kurallar vardı tabii orada. Ama o iktisat kuralları üzerinden giden bir şey. Şimdi biz bununla mutabık mıyız? Bununla uzlaşıyor muyuz? Değil miyiz? Bizim sormamız gereken temel soru da birazcık bu gibi. Evet, buradan yani sonuç olarak programın sonuna da geldik. Hani pratik bir şey. Şimdi bu siyasi paradigmanın değişmesi açısından mekanın bu temsil edilen olarak statüsünün yeniden sorgulanması bence bu programın temel şeylerinden biri. Yani onu kalıcı bir temsil edilene dönüştüren pratiklerin, meslek pratikleri de dahil olmak üzere onu özneleştiren bir süreç. Şimdi bu çok ütopik gibi gözükebilir ama dünyada bu süreç yaşanıyor ve yaşandı. Bu böyle, bu deneyimde yalnız değiliz. Yoksa biz gene eski sisteme mahkum olacağız ve işte ekonomik çevirilerin baskısıyla, yani sesi çok çıkan ve bugünkü iktidar alanından pay alan yatırımcıların baskısıyla işte uzlaşma adı altında bir tür bu sürmekte olanın devamı gibi bir süreç yaşanabilir. Bunu isteyen çok sayıda ekonomik aktör var. Evet. Şimdi belki yani problemi çözmek için en azından problemin eskiden çok kolay, İngilizce'de all too easy, yani beyhude, yani kolay çözüm, çok kolay çözümlerini devre dışı bırakmamız lazım. Yani o yüzden problemi gerçekten gerektirdiği karmaşıklık düzeyinde ele almamız lazım. Bir. İkincisi, problemin hazır, ready-made, konfeksiyonu yapılabilecek, uygulanabilecek çözümlerinin olmadığını teslim etmemiz lazım. Çözüm varsa, ki var, bunun yerel olarak yerel aktörlerin katılımıyla şekillenmesi lazım. Bu zor, uzun bir süreç ama alternatifsiz bir süreç. Diğerlerinin evet, sürdürülebilirliği ve çok maliyeti çok yüksek olabiliyor. Evet, şimdi bu tip projelerin ve şeylerin engellenmesi değil sadece mesele. Aynı zamanda bu sürecin nasıl boşandığını yeniden düşünmek gerekiyor. Bunun için de belki bu piyasa dışı alanda çalışan kurumlara bir çağrı yapmak lazım. Üçüncü köprü, üçüncü havalimanı vesaire gibi konuların şeyini yeniden düşünmek için gelin bir araya gelelim ve bu seçim sonrası oluşacak siyasal dönemde belki bir şey yaratabiliriz. Güçlü bir etki yaratılabilir. Onun için gelin bu projeleri yeniden tartışalım. Bazı çalışma grupları kuralım. Evet. Bir yerlerde. Bunun konuşalım. Piyasa dışı olması gerekiyor. Çünkü çıkar grupları zaten alanları paylaşmış durumdalar. Yani, şimdi tersine ihale ile planlama sürecini alan değil, yani bu tabii meslek kuruluşlarının da burada çok önemli bir rolü var. İhale ile sürece katılan değil, ihale dışı mekanizmalarla katılacak, kapasite oluşturacak bir sivil toplum alanı inşa etmekten başka çare yok. Böylece sonuçlandırmış olduk programı. Peki. Bu bir giriş oldu seçim sonrası mekan politikalarını tekrar değerlendirmek ama için. Ama yapacağımız uzun bir şey var. Bu bitecek bir iş değil. Evet. Ama sürekli yapılması gereken bir iş. Ve öğrenmekle devam edecek bir süreç. Şöyle bir şeyle bitirelim. Margaret Thatcher'a sizin işiniz ne zaman bitecek diye bir soru soruyorlar bu neoliberal ekonomiye. Ölünce mi diyor? Hayır o da şöyle, o da şey olarak bir kadının işi hiçbir zaman bitmez diyor. Hani ev işi hiçbir zaman bitmez. Her zaman yeniden yapılması gereken bir şey. Burada yani bu bizim bugün açtığımız çerçeve teknik çözümü olmayan ama toplumsal çözümü olarak geliştirmemiz gereken bir duyarlılık. Bunu ne kadar bu yolda gidebilirsek şehir mekanının mevkilerin yere dönüşmesi sürecini o kadar hızlandırmış olabiliriz. Ne mutluyuz ki düşünmeye yeniden başlayabiliyoruz. Peki, teşekkür ederim. Evet, haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Tapusluyor ki. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.